prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. 6, 5, 4. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung z teleskopową rurą, szczotką do parkietu w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 stycznia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Putin naciskał na Janukowycza, by stłumił protesty na Majdanie, tak twierdzi marszałek Radosław Sikorski. Kamil Stok bliski zwycięstwa, ostatecznie drugi w konkursie Pucharu Świata w Sapporo. Piotr Żyła był 11. Decydują, czy chcą kontynuować trudne reformy, czy wolą iść własną drogą. Grecy wybierają parlament. Ale na początek serwisu mocne słowa marszałka Sejmu. Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi o naciskach, jakie Władimir Putin miał wywierać na poprzedniego prezydenta Ukrainy. Zdaniem marszałka Sejmu rosyjski przywódca nakłaniał Wiktora Janukowycza, by rozprawił się z demonstrantami na kijowskim Majdanie. Więcej szczegółów zna nasz berliński korespondent. W rozmowach telefonicznych Putin miał przekonywać ukraińskiego prezydenta, że ten powinien uderzyć naprawdę mocno. Radosław Sikorski, który w ubiegłym roku jako szef polskiej dyplomacji negocjował w Kijowie z Janukowyczem, powiedział, że wie o tym z nieoficjalnych źródeł. Gazeta cytuje także obecnego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka, który powiedział, że ma przeczucie, iż wersja Sikorskiego jest prawdziwa. Zdaniem Jaceniuka ucieczka Janukowycza z Kijowa była częścią planu, który miał wpędzić ukraińską opozycję w pułapkę. Władze liczyły na to, że po wyjeździe prezydenta tłum zajmie i podpali parlament, co byłoby pretekstem do brutalnego stłumienia rzekomego faszystowskiego puczu, powiedział Jaceniuk. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kolejne emocje za tydzień w niemieckim Willingen w Sapporo już za nami. Kamil Stok zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Japonii. Wygrał po raz czwarty w sezonie Czech Roman Kudelka. Piotr Żyła był 11. Biało-czerwoni zanotowali najlepszy występ w sezonie, a Stok był blisko 15 zwycięstwa w karierze. W klasyfikacji generalnej tegorocznego Pucharu Świata jest 12. Kolejne zawody w przyszły weekend znów w Europie. Trzy konkursy, w tym jeden drużynowy, odbędą się właśnie w Willingen. Mówią, że ich kraj potrzebuje nowego otwarcia. Prawie 10 milionów Greków wybiera nowy skład parlamentu. Decydują, czy chcą kontynuować trudne reformy, czy wolą iść własną drogą. Większość przedwyborczych sondaży daje zwycięstwo lewicowej, populistycznej partii Syriza przed konserwatywną Nową Demokracją premiera Antonisa Samarasa, forsującą niepopularne zmiany zgodnie z programem pomocowym Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jednak według ostatnich badań żadna z tych partii nie będzie w stanie samodzielnie utworzyć rządu. O głosowaniu z Aten specjalny wysłannik Polskiego Radia. W Grecji jest teoretycznie obowiązek głosowania pod groźbą kary finansowej. Jest też znacznie trudniej brać udział w wyborach poza miejscem swojego oficjalnego zameldowania, więc wielu Greków wyjechało w czasie weekendu z dużych miast do swoich rodzinnych stron, by zagłosować. Zrobił to już o poranku ustępujący premier Grecji Antonis Samaras. Wychodząc z lokalu wyborczego, przypomniał obywatelom, że te wybory decydują o naszej przyszłości i przyszłości naszych dzieci. Samaras stwierdził, że jest optymistą i jego partia ostatecznie wygra dzisiejsze głosowanie, bowiem Grecy nie chcą odsunąć się od Unii Europejskiej. Dotychczasowe wszystkie sondaże wskazują jednak, że Syriza zdobędzie więcej głosów niż Nowa Demokracja. Z badań wynika, że przewaga lewicowej koalicji sięga nawet 8%. Antonis Samaras przekonywał jednak, że o zwycięstwie Nowej Demokracji przesądzą głosy niezdecydowanych. Badania faktycznie wskazują, że nawet 15% ankietowanych nie wiedziało do tej pory, na kogo dziś zagłosuje. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. W serwisie przed godziną sprawdzaliśmy pogodę w Tatrach, teraz czas na Beskidy, a tam trudne warunki dla turystów. Ratownik beskidzkiej grupy GOPR Ryszard Kurowski apeluje, by wychodząc w góry pamiętać o tym, że szlaki są nieprzetarte i że w związku z tym więcej czasu trzeba poświęcić na wędrówkę. Temperatura wysoko w górach, minus 7, minus 10 stopni nawet w rejonie Babiej Góry. Lokalnie pada śnieg, miejscami nawet dość intensywnie. Widoczność jest ograniczona do kilkudziesięciu metrów.

Zosia wytrzymała do końca, a ja myślę, że przy zgraniu zapomniał po prostu przyciąć troszeczkę tej końcówki. Zofia Kruszewska, Artur Orzech. Dzień dobry, witamy. Zaraz wracam. Program trzeci. 10 minut po południu. Dzisiaj w niedzielę, 25 stycznia. artur.orzech@polskieradio.pl to podstawowy sposób naszego kontaktu. Także takie mały fragmencik na portalu społecznościowym. Proszę jedno słowo wpisać. Audycja. Zaraz wracam. Petit Noir z Cape Town, który wzbudził Państwa emocje w naszych wtorkowych spotkaniach w trzech kontynentach, więc dzisiaj na początek i jeszcze, mam nadzieję, powróci. No ale teraz już szybko przechodzimy do nowości w kwietniu i to dopiero pod koniec. Nowa płyta Mew, co mnie bardzo cieszy. No i jedną piosenkę już znamy. Could not know. Coś czuję, że to będzie bardzo fajna płyta. Miu, nowy album, Plus Minus, tak jest zatytułowany, z końcem kwietnia. I fajnie, że jeszcze muzycy na świecie myślą w ten sposób, tak układają właśnie utwory jak Miu, nie na zasadzie zwrotka, refren, bridge, podwójny refren na koniec i najlepiej, żeby to wszystko 3.30. Miu, nowa płyta 28 kwietnia. Toro i Mła także wydają nowy album i to też będzie kwiecień. Wracają Miu i teraz Toro i Mła z albumem What For. To była kompozycja Empty Nesters. Państwo piszą artur.orzech@polskieradio.pl. Pan Wojtek, czekam na dość ciekawy program. Z jednej strony ferie i śnieg, z drugiej szaro, buro i brzydko. Na szczęście na uszach gra teatr wyobraźni, czyli radio. Pani Ola, w sieci piszą, że będzie składanka z utworami Zaraz Wracam. Son, Asgeir, Elzian, Imogen Heap na jednej płycie, między innymi. Tak, mam wrażenie, że Tomek chyba po raz pierwszy przed tygodniem, kiedy byłem nieobecny, podzielił się tą informacją z państwem. Ja w tej sprawie jeszcze zabiorę głos, ale troszkę później. Petit Noir i Miu, szara niedziela od razu jest bardziej kolorowa, nawet słońce zaczęło nieśmiało wychodzić. zazdrościmy. Państwo także podpisują listę obecności na Facebooku. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, a w szczególności naszego nowego słuchacza. Pani Eliza M. napisała: pięciodniowy Jeremi dziś słucha pierwszy raz ulubionej audycji. Pewnie jeszcze nie wie, że to jest jego ulubiona audycja, ale może kiedyś tak się stanie. Teraz nie będzie absolutnie szaleńczego tempa. To coś dla Jeremiego. Natomiast to jest dziewczyna z Australii, którą pierwszy raz witamy. Zaraz wracam. Fox, tak się nazwała, i to z epki, która ukazała się z końcem ubiegłego roku, zatytułowanej Warrior. To była kompozycja tytułowa i jeszcze jedna. Thank you. Australia. Na antenie programu trzeciego pan Marcin pisze: ładny debiut, zaraz wracam. Cieszę się, bo to dzisiaj moim zdaniem szuflada, muszę to mieć natychmiast. Little Fox, tak nazywała się ta dziewczyna. Z Australii do Francji. Azjatyckie korzenie ma ta prześliczna dziewczyna. I w dodatku jeszcze Zosia Samosia, bo w domu sobie wszystko nagrała. To także u nas debiut. Mai Lan. Sans reine de sabbat, long des algues, perles, les abats, ronde des charnelles, numéro 3. Fine de clair, belle gosse et bling bling de mer, une salope, un salmonelle, chaussée en talons coral. Z płyty Mai Lan. To drugi dzisiaj debiut. Za chwilę jeszcze jeden, wcześniej list od pani Natalii. Pamiętam, że w którejś audycji redaktor mówił o najbardziej oczekiwanych albumach 2015 i jako ostatni utwór wybrzmiało Crystalline Bjerg w remiksie Omara Sulejmana. W tym tygodniu nowy album Bjerg został opublikowany, stąd pytanie, czy dzisiaj pojawi się coś z tej płyty w Trójce. Ależ oczywiście, pani Natalii, ależ oczywiście. Jeszcze jeden debiut, jak powiedziałem, to grupa ze Szwecji. Ich płyta Sky City pojawi się w sprzedaży pojutrze. Amazon. Cała płyta, album zatytułowany Sky City i Szwedzi z formacji Amazon. To teraz 12.37. Może to rzeczywiście o tej porze będzie chwila na jazz? One thought, one breath, one Ależ ona jest nieprawdopodobna. Shayna Steele z nowej płyty, która ukazała się 5 dni temu. Album Rise. To jest tak, przynajmniej w moim przypadku, że jak zaczyna śpiewać Shayna, to wciąga. Cały świat zewnętrzny znika i nagle jest tylko ona. I Got You. Tak zaczyna się jej nowa płyta. Shayna Steele. A państwo jeszcze w sprawie Australii, czyli Little Fox. Pani Bożena, słucham akurat w kuchni i nagle zupa zaczęła wolniej bulgotać, dźwięki zewnętrzne ucichły, oddech zwolnił, wszelkie bóle wygasły i zaczęła się droga przez ten oniryczny, wewnętrzny świat transu. Wow, miłej niedzieli. Bardzo pięknie napisane, pani Bożena. Little Fox, dzisiaj w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. I pan Jerzy, dzień dobry. To, co teraz słyszę, jest piękne, pozdrawiam, ale kiedy będzie Bierk? Proszę bardzo. Of love, oh, our love couldn't carry you, and I didn't even notice, for our love kept me safe from death. The light and the shelter it can give, for in love we are immortal, eternal and safe from death. If I regret us, I'm denying my soul to grow. Oh, Tak właśnie działa Bjerk ostatnio. Płyta nieoczywista. To jest dla mnie taka płyta, w której nie mogę się zakochać od razu, ale w tym utworze tak. Not Get z nowej płyty Bjerk. Trzeba słuchać, słuchać i słuchać. Pani Ola napisała do mnie przed tygodniem, by sięgnąć po grupę basisty Queens of the Stone Age, czyli formację Mini Mansions. Jest ku temu okazja, bo właśnie ukazał się singiel. Tu gościem jest sam Brian Wilson. Z nowego singla Brian Wilson. Kończymy pierwszą godzinę, zaraz wracam po serwisie, część druga, zapraszam serdecznie, a na zakończenie Petit Noir. You don't know.